رسولوں نے کہا، تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے، کیا تم نصیحت کرنے کو برا سمجھتے ہو؟ بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔